الباب الثاني عشر ومئة باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم مشک یا اس قسم کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے تاہم حرام نہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية متفق عليه يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها حضرت أبو سعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مشکوں کے منہوں کو موڑنے سے منع فرمایا ہے یعنی اس بات سے کہ ان کے منہ کھول کر ان سے پانی پیا جائے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقاء او القربة متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشک سے یا مشک نما کسی برتن سے پانی پیا جائے بخاری و مسلم وعن ام ثابت كبشة بنت ثابت اخت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم حضرت أم ثابت كبشه بنت ثابت همشيري حسان بن ثابت رضي الله عنهما سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے پانی پیا پس میں اٹھی اور اس کا منہ والا حصہ بطور تبرک رکھنے کے لیے کاٹ لیا اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت ام ثابت رضی اللہ عنہا نے وہ اس لیے کاٹا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ کو محفوظ کر لیں اور اس سے برکت حاصل کریں اور اسے عام استعمال سے بچائیں اور یہ حدیث جواز کے بیان پر محمول ہے اور پہلی دونوں حدیثیں افضل و اکمل طریقے کے بیان پر واللہ اعلم